الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا زما عزت مند و حاضرین ما دا اللہ کتاب دیو سو مختلف سورتونو یو در آیاتونا استا سنوان دی اولستل دیکھ رب العالمین خپل بندگانو تا مسلمانانو تا دا خپل لوی نعمت چې هغه د قرآن حکیم دنیا تا درا نازلې دو نعمت ته داغی ور یاد دهانی کوي او رب العالمین دی خپلو بندگانو تا د دغی عظیم الشان کتاب آداب خی چه دا دمر لوی کتاب راغلے نو د دې س آداب پتا سبانی ضروری دی او لازم دی نن کمونگ او تا سگورو چه د دنیا په هر زی کی هر مکان کی هر طرف کی مسلمانان پریشان دی او پا پریشانو پا ذلت او رسوائی کی اخت دی نداغی او غٹ و جدام دا چنن مونگ دا علم او د عمل په اعتبار بانی کتاب الله تا بالکل شاکړي. د کتاب الله علم او عمل تمونګه شاکړي داغې د وجنا مختلف او امتحانات او عذابونو مصائب کې مونږ مبتلا شویو. دا مصائب او پریشانۍ به ال زمونږ او تاسو د تمام امت مسلمان لري کیږي چې مونږ او تاسو صحیح مانو کې توبه وباسو او صحیح مانو کې د الله د کتاب منون کې مونږ او تاسو جوړ شو. نن دا آغا خلقو زندگی چی غید اسلام دعوی کئی او کلمه دا اسلام پا خلی بانی وئی دا آغای زندگی دا خپل خوخی دا خپل خواهش او طبیعت جوڑا شوی. نن زمونگا مسلمانی زمونگ دا خواهش او دا طبیعت موافق دا او چی کل دا مسلمان زندگی دا خپل خواهش او دا طبیعت موافق شی نو دا اللہ عذابو نرازی ورنہ دے مسلمان زندگی خود خپل خواہش او طبیعت نشو کی دے کلا نچ دا دا دعوی کڑی دا اقرار کئی چیز مسلمان نو دا دا اسلام دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا منلو دا وجنا زان دا اللہ دا قانون او دا نبی علیہ السلام دا طریقو پابند گرزو لے. ننمون یو طرف تا اقرار کو چی مسلمانان یو کلمہ وایو او بل طرف لچی سمو پا دی زڑ صفا رازی نو آغا کب نو یو داسی مسلمان چاوی اللہ منم لیکن حکم نمانی وید اللہ رسول منم خو حکم عملا نمانی نو کپ داسی مسلمان دنیا کی ذلت و رسوائی ننازلی گی نو آخر نازلی گی با بچا بالی. اللہ وعدہ کڑی اللہ رشتی نی رے دا اللہ کتاب رشتی نی رے. اللہ سورۃ طہٰ کی وئی شپاڑسم پارک کی فرمائی دی فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ وئی چاچ زما دی کتاب نہ مخواڑو لو عقیدتا عملا علما دیتے شاکا داغی یو سزا دنیا کے دادا چی زندگی بے د پریشانی وی تنگ وی لنڈ وی حس قسم سکون ورتنی دا چاوی لی اللہ رب العزت وی. اللہ فیصلہ کڑی چی چا زما د کتاب نہ مخواڑو لو مخڑول گور دری طریقی وی. کل یو سڑی عقیدتن د کتاب اللہ نہ مخڑو لے نی منی چی داگن حق اور رشتی نی کتاب دے نو کلا عقیدتن اعراض نوی خو علمن و عملن اعراض وی. اللہ و ایچا چه زما دی کتاب نمخ وارو لو د د زندگی با لند تنگ او د پریشان ایوی زندگی بے د سکون نی د پریشان ایوی. و نحشروه یوم القیامت اعما. اللہ وی پورز دی قیامت بے دی قبر ندا سرا پور تکم چھڑن بے بلکل نظر بے نلے گی دی بوائی رب لی محشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اللہ داز دی ولی ڈنرا پور تکم دنیا کی خزماستر گیوی ما بلی دلو قتل کول. اللہ بورتوئی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. اللہ وئی زما دین زما کتاب تا تراغلیو تا غہیر کڑیو آغا دے ترکڑیو نن تا سرمی دا غشان معاملوک. دا اللہ بندگانو یو طرف تا کافر دا غی اتفاق دا مسلمانانو مقابلہ کی راغلے بل طرف لا مونگ خوپا خلوائیو چی پریشان ایو خو مونگ دخپل طبیعت دخپل خواہش جوندون پریزونا. یو طرف لاغ دشمنان دی دین چی دا مسلمان او دا اہل اسلام دا مٹاولو کوشش کئی. یو طرف تا زمونگ استاس و اعمال اخلاق سیرت او صورت زمونگ کردار زمونگ معاملات اللہ تا دا اللہ عذاب تا دعوت دا نازلی دو ورکر. تاسو گره نن زمون شکلونه بگڑاو دی، زمون اخلاق بگڑاو دی، کم یو شے دے چی زمون دے اسلام دے طریقے مطابق رہے. نو کمونگ او تاسو دا غوارو چی دا عذابون دا اللہ دی لری شی، دا کافران او مشرکان دی اللہ رب العزت مٹاو کی، نو مونگ او تاسو لے دے صحیح توبی ضرورت رہے. اللہ بنی اسرائیلو تا قرآن پاک کی ویلی سورہ بنی اسرائیل کی اللہ وی پخوانو امتنو تیویلی واللہ وی وَقَدْوَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ. اللہ وی ما بنی اسرائیلو تا کتاب کی ویلیو چتاسو پدیز مکہ کی سرکشی و فساد بکوئی دو کرتا. سرکشی او فساد سره چې کتاب الله دا الله او رسول تابعداری سره پری هر سره خواهش به روان شي. الله وی یاد وساتئ چې کله داوم د دې کې چې کتاب منم، رسول منم، الله منم، او زندگی دی د سرکشی او د فساد وی، الله وی زبر دربان کافر مسلط کو. الله غشانو کر قرآن هغه واقعیا ذکر کړي، هغه دین ته شاکه الله کافر په مسلط کړي، داغ کافر و دلاس در پدر اکل او ذلیل و رسوا اکل. نن زمائی زتمندو چی مونگ او تاسو بیا یو مقدع دا عذاب خداوندینا مخ کے مخ کے علمن او عملن رجوع کو دا اللہ کتاب تا. آخر کلب مونگ او تاسو سمیگو، کلب مونگ او تاسو دا خپل قبر دا خیرت دا دی فکر کو، خپلو شکلونو وانے نظر چول پکار دے، پخپلو معاملاتو نظر چول پکار دے. ننگورا یو عذاب دانے دے چی کافر مسلط دے، ہر کلی کی دا سے مشر جوڑ دے چی ہر سڑے دا اللہ پناہی غاڑی دا مشر آنو دے. تول ظالمان دی بھیدی نے دی دو کسان جنگئی سمر علاقی چی دی دا سے مشران دی پکے چی دا ظلم دا بھیدی نے داغی فیصلے کئی. دا اللہ رب العزت ویلیو چی کل امت ظلم شروع کی، سورہ انعام کی ویلیو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا. اللہ ویزہ دا سے باز ظالمان را پاسم نو پا باز ظالمان وی مسلط کم. منگ توبہ نو باسو دا مسئلہ دا چی سنگ عمل وی نو آغشان بد کلی دا ملک دا تاثیل دا ذلے مشر جوڑی جو. دا زمونگا استاسو دا علاقی مشر لوگو رئی، دا تحصیل او دا زلی او دا صوبی اغی مشر لوگو رئی، دا سی چی مخ کی لٹے کنے لٹے نا اغا مشران جوڑ دی چی اغا بالکل دا مشرعی قابل نی، اعمال چی کل نا کارکی دا سی مشران بجوڑی. آ صحابی راغلے و نبی علیہ السلام نے تپوس کولو، حدیث دا مشکات شریف نورو کتابنو کم راغلے و دا اللہ حبیب تو وی دا اللہ حبیب راغلیم قیامت بکلے، نو علم دا قیامت ما سیوا دا اللہ نبلی چا سر رشتا، زکا دا قیامت علم دا غیب و سر تعلق لری، او دا دا مسلمان عقیدہ و نظریہ دا چی عالم الغیب سوک دے صرف او صرف یو اللہ. آغا دا ناپوحان و خبری دی چوئی رکش ویشی پا نکی ور تخکاری، کوڑی رو باسی، تاویزون رو باسی، چانس شیغ لاشوی رو باسی، قرآن فیصلہ کرے، قرآن پاک فیصلہ کرے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. زما حبیب دی امت دی وایا نپوہیگی هغه مخلوق چی پاس مانونو کی دے او هغه چی پا دیزمکو کی دی پا غیب بانی سیوا دا اللہ نا، که نبی دے که ولی دے که مڑے دے که جوندے دے، نو پا غیبو نو پویگی پا غیبو پویدو والا سوک دے اللہ دے. نبی علیہ السلام نے تپوس کولو چی قیامت بکلے، دا اللہ حبیب ورتوی دے قیامت علم اللہ سر دے، آن زد آغی علامات بدر توخیم چی داغی وحی ما تشوی، نو آغا علاماتو کی ورتیو دا علامم ذکر کا، اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ. کله چې دیو قتل چې مشریو کارونا نا اهل لوس پار لشول نو پوه شي بس قیامت رانی زی. یو سړی داسې مشر شو جاد مشرۍ قابل نه دی. مشر خو به حیادار سړی و، مشر خو به دیندار سړی و، هغه به داسې یو کار نه کولو چې الله او رسول او چته مشرانو لپې مختورن شو. نو د الله حبیب ورته وایي کله چې دیو قتل چې مشری کارونه هغه چاته وسپارل شول چې هغه نا اهل دي، نو بس د قیامت په انتظار ایمان سره وای د هغه غټ مشر نه راوالی تر دې کش دې کته مشر پورې. دا د مشرۍ قابل خلق لري، دا د مشرۍ قابل خلق نو دا د قیامت علامه دی. وخت کې اوس موږ او تاسو له سپکار دي چې یو طرف له کافر مسلط دي، یو طرف ته مشران مو منافقان دي، د کلی مشران د علاقې ظالمان دي، غلطی فیصله کوي. دی وخت کې څه پکار دی؟ موږ او تاسو ټولو ته الله طرف ته رجوع پکار دی، شکل سمول پکار دی چې صورت ورته وي، سیرت سمول پکار دی چې اخلاق ورته وي، خپل معاملات سمول پکار دی، خپل کور خپل دکان خپل حجره د دې دمګیری او د بیدینۍ نه صفا کول پکار دی. دا کتاب الله چې د امن د پاره الله را لېګلې او د دې کتاب د منلو د علم او د عمل سره الله د نصرت او د مدد وادي کړي، دا کتاب د زړه له دننه کول، دا کتاب د کور له دننه کول، دا د دکانو حجرې له دننه کول. خو دې ته ګورم تیار نه یو عملا، دې وی سیار خو کور ته دننه کول شو، خو کتاب الله علمن عملن نشو دننه کول، کتاب الله علمن عملن نشو دننه کول. ترسو پر یاد ساتئ چې دا کتاب د الله، چې دا الله خپل قانون را لېګلې، دستور را لېګلې، د انسانیت او د سړیتوب د زدکولو کتاب را لېګلې، دا چې موږ او تاسو علمن عملن خپل کړي نی، نو دا ذلت بوي او دا لری کیږي نه، دا ذلت بوي، دا پریشانی بوي او دا به زما عزت مند لری کیږي نه. او کنه موږ او تاسو توبه وباسو، د خپل خواهش د خپل طبیعت مسلمانی پریزو، بلکې دی قرآن کې چې کومه مسلمانی دا آغا شان مسلمانان جوړي دل شروع شو، نو بیا ګورې چې الله مدد او نصرت پر راځي، بیا به ذلت او رسوائی دا لری کی ختمی کی. نو چې موږ او تاسو دی کتاب تکین و علمن دی کی چې سدی هغه ته تیار شو عملن، دا کتاب کورونو توردن نکو. اس مونگ لساری کور کی ساری درس کی تیر شد، دا قرآن طول قرآن خفرید دیو سورت بارکی دا اللہ حبیب فرمائی لیو وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اے زماو متیانو دی کورونونا قبرونا مجھوڑوئی، قبرونا و قبرستان دا منزنو دا روجو دا عباداتو زینے. وی فرمائی دا اللہ حبیب شیطان دا غا کور نتختی، کم کور کی چی سورہ بقرہ لستیش، شیطان دا کور نہ تختی، کم کور کی چی سورہ بقرہ لستیش. نن زمون پکور کی سارا ماخام ٹی وی دے وی سیار دے، یو شے دے بل شے دے، قرآن کل لستیشی پاوی. سورہ بقرہ چی کم کور کی لستیشی، دا اللہ حبیب فرمائیلی شیطان تے نہ تختی، تیخت تے کئی. اور دا اللہ حبیب فرمائیلی بے خیر پا کورونو کی آغا کور دے چاہے کہ اس قسم دا اللہ دا کتاب تلاوت نے کی. خدا ہم یادو ساتے دے تلاوت مقصد سرے، تلاوت مقصد دے چت سوے او پدی دے عمل دے. کل گورے سرے تلاوت کئی و اخلاق گند دی، تلاوت کئی ظلم کئی، تلاوت کئی کوری دے ڈمگیری مرکز دے. نو دا اللہ حبیب فرمائے لی رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه، دیر کرتا وین کے قرآن وی خو قرآن پہ لعنت وی، چی پتا دے لعنت یسی میں وی او عملن میں منینا. دا اللہ حبیب ذکر فرمائی لی دا صحیحین و حدیث تے، دا تلاوت مقصد سدے چستا جوندن کی انقلاب راشی. دا اللہ حبیب فرمائی لی القرآن حجت لکا و علیک، قرآن چلو لی نو یا بتا دا پار دلیل جوڑی گی، یا با پتا دلیل جوڑی گی. کدا کتاب لو لی او عمل لی پی نو دا با دا نجات دا پار ذریعہ جوڑی گی، خوکل لو لی او عمل پی نشتا نو دا با الٹا و بال جوڑی گی پتا بار. نو چې مونږ د الله د کتاب لستون کی جوړ شو، دیبان عمل کون کی جوړ شو، دکانونو کې ګوره تاسو ناسی او کاروبارونو ساړه دی پکار دی چې هر سړی سره قرآن شریف پروت دی چې دا د ورځې ناستی او کرسۍ دی یو موټر لګورې او بل لګورې نظر غلط استعمالې یو رانی سی غیبتونه کې چې خو په سوچ فکر او اطمینان سره دی وی نو پینځه او لس پارې تلاوت دې درځې کولې ته ګوره چې دا کتاب تا لستې چې کوم طرف نه د رزق ذمواري خو الله غستې کړ دا خو سه دکان کې نه ډېرو خلکو دکانونه نشته دا سه پټو کې خو نه ده ډېرو خلکو پټي نشته د ډېرو جیدادونه او دکانونه شته او پکې په فقر او غریبۍ کې او د ډېرو هیڅ نشته الله کلا او رزق ورکوي ډېر داسې وي بچی تاسو ګورئ چې پلار مورې ژوندي وي نو دا هغه سنی پلار ته الله والی یتیمانانو باندې دروازې د رزق را کلاو ډېرو لوک مولو والا څوک دی الله رب العزت دی مونږ او تاسو چې څه د پاره پیدایو پکار دی چې هغه کار وکړو دا الله کتاب راوالو دې مرګورو دوره ګوره خواري کړې چې دې بازار کې دن دن لګو لګو یې سو پورې یو سړی دکان لکه دلته جماعت له ناراضي نو ام قرآن اورېدې شي دې کتاب د الله کیسه پکار خدای دې له مونږ وخ ورکو نو چې اسې ناستې گپ شپ لګې غیبتونه کې نو که کتاب الله ځان ته وغوړې رحم الله وعده کړې ما چې کوم آیاتونه ولوستل الله ویلي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا الله وی اے زما بندگانو چې کله قرآن او کتاب الله لستې شي قرآن بیانې نو غوږ ورته کېدی او چپ شه غوږ ورته کېدی او چپ شه خامخا په تاسو به رحم کیږي هغه کم رحم دی هغې ته خصوصي رحم د الله وی وره بازی دا سیوی تقریبا سو کالو شو لو کالو نه کنی شوی مونږ تاسو الحمدللہ مسلمانان یو کنه د مسلمان په کور کې الحمدللہ پیدا یو دلته ځنی وخت مونږ درس کوو بای سړی براشی پتی ته تیز خبرې کوي ګیره سپینا دا د مسلمان په کور کې پیدا دے پلار نه کی مسلمانانو خود ته رو صدا ز د نکل چې کتاب الله لستې شي دا غي ساده دې نه وسړی ته کوم ځای زکه دې په خبره پیریان ګوره دا مسله ده پیریان په درجه کې د انسانانو نه کته دي افضل ترین مخلوق څوک دی انسانان دي د پیریانو درجه دی پسې ده دا پیریان دی اسمان او دی وریځو او دی فضا ته وختل کله چې حضور صلی الله علیه وسلم ته نبوت او پیغمبري ملاوي ده د دوی چې په بیا غوږ کې خو بس غوږ سره پا سروت که بو ویشته شون چه وی کتل دا وریزی دا فضا طول دسو کدار و فرشتو ندکر قرآن دا غی ذکر کرده سوره جن کی پیریان وی مونگا غک کی خو نمونگا اسمانو لطولو فوجدناها ملئت حرسن شدیدا و شهبا مونگا و لطولو اسمان ندامو دکو مندو سو کدار فرشتی زیپزه ولاری او که مونږ غوږ کې دونو تیار شغلا او سروټ کرا دي دی پیریان خپل منس کې اجتماع کوي دنیا کې څه نوې کار شه مونږ خو دې ملایکو خبرو ته غوږ کې خو چې غوږ کې دو اسمان نه سروټ کرا شي دنیا کې څه نوې کار شوي دا او معلومول غواړي چې عذاب راځي چې داغه څه دفو کو او ستوبې او باسو نو دې باره کې مختلف وبدونه تقسیم کل چاله وي ته بدی علاقه کې لټونه کې ته بدی کې یو نه یاو پیریانو تیوی تاسو به حجاز مقدس کی گرزش او دا آغد مظلومیت دورو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی والو پا اس طریقہ دا اللہ دا حبیب کتاب قرآن ناورے ہچا رسول اللہ نقبلو لو دا حج پا موسم کی دا مختلف علاقو خلق برات دل ذکر اسلام نمخ کم حج تا کافر بم حج ترات دل نو یو یو قبیلی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان پیش کو چی سوک دے چی ما پخپل وطن و قوم کی سنبال کی چی زد اللہ دا کتاب دے خلق لو رسو زکز قریش و من اکڑیم دا اللہ دا کتاب دا رسولونا چاو ور تا کنزلی کولی چاو بوی لیوانے دے چاو پلاڑی تکلی دا حق دا مظلومیت دور دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او علماء دام لیکلی رسول اللہ د مکی والو نه ناو مې د شې طائف تلاړو طائف والو له کماله زه را کئ کتاب د الله چ بیان کړ ناغی ورطوی مونگ دیتا نیو تیار. وی خیو درخواست کو مکی والا چی دا ما در آتلو ندر نخبر نش. ای تدا سی مو آئی چی نبی علیہ السلام طائف تراغلے. آغا ظالمانو خبرو نمد ما شمانو لیوی پا گٹیو لیلی ونے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا گٹو اشتل شوروک. حدیث پاک کی راغلی یوزل ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی دا اللہ حبیب دا احد نسخت رزم درمانی چلتا راغلی دا اللہ حبیب دا واقعی ذکر ویاو دا احد نسخت رزم راغلی زکا احد کی نبی علیہ السلام صد پاس آو یا مرگری شیدان شوی غاخونا شیدان شوی بدن طول پوینو ویاو دا دین سخت موقع دا طائف ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشومانو پا گٹو ویشتو یو باغ کی تی پٹ شو او ماشومان خود خدای چا پسی کئی نا پا گٹو ویشتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تردی چی دا اللہ حبیب سا حالت کی راغلے دا توائف نمکی طرف تا خود بے خدای حالت کی راغلے بے خدای حالت کی راغلے نبی علیہ السلام دا دغا وقت کی نبی علیہ السلام دا سبا پا موسکی قرآن لستو بلکل ناومیدی حالت تے چه طائف والم رو شڑلم مکی والم دا قرآن دا ملون لینکارو کو او دا وقت یا غاجیب دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے اسلام باندہ سی دورونا مسلمانان باندہ سی دورونا تیر شوی دا اللہ حبیب وی اللہم انی اشکوی لیک ضعف حالی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اللہم انی اشکو الیک ضعف حالی اللہ عز و جل فریاد و شکایت کوم د دې خپل حال د کمزوری او اللہ د دې خپل قوت د کمزوری تعالی شکایت کوم وهوانی علی الناس اللہ عز و جل جاړم زستا په دې بندگانو سمرس بکم نه مکه کې زما زیشتا نه په طائف کې زما زیشتا وهوانی علی الناس ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی اللہ کت ناراض نی نو زپدی حالم خفنیم کتر حزی کنا او تو غسنے تو پا غضب کی نی نو اللہ زما پدی حالم صبر دے پدی میں الحمدللہ ہوئے دے دغزے کی نبی علیہ السلام د سبا پا مسکی وادی نخلے او زیرے د طوائف او د مکی پا منز کی د سبا پا مسکی قرآن لولی او دا وہ کسان یا نہ کسان د پیریان را دے او چی قرآن ترغوگا شنو یو بل تیوی چپ شے کم از کم گورا پیریان او دغه وخت کی په حالت د کفر کی دی پیریان دی د انسان نه درجه کی کم دی دغه وخت په حالت د کفر کی دی خود کتاب الله په ادب پوی د کتاب الله په ادب پویږي ته مسلمان دی مسلمان کور کې پیدا دی دعوه د الله د محبت او د الله د رسول د محبت کې آخر چې تا د قران ادب ته به کله پیږي دیږي په خبرو نظان نگو را بانڈچان جوڑول نی پکار بازی بانڈچان با مدینی منوری لرالن او دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دو بیادبائی سلوک بے کولو کم سڑے قرآن لستے شیطا ترو سزدن کل چی دو کتاب اللہ آواز تر وگو شیطا لسکل پکار دی کم از کم گورت الحمدللہ دو کتاب اللہ عزت و احترام کنی مودی مرګورو ته دام وی جی بای ګور در شروع وی جمعات شروع وی دا مشران ناس استاز د علاقہ باندې کې دې شیندوان نی پاتې شي زمونږ علاقو کې ویندوان وایو هغه ویندوان په ودونو کې ډولو دا سرنا غوله کوئی چې مسلمانانو جمعات لبرانی دې شول کنه نو غډولو سرنا به بس کل جداد مسلمانانو عبادت خانه هندو خدا الله د کور قدر پیجن یو تا کریمه ویلی دانوی چې دا جمعه سره دکان دی دلته به څوک تلاوت کوي تا ټی وی وی سی آر دا دې ور سره کړی اخر سوچ پکار تش د اسلام په نوم خو سړی مسلمان کیږي نا یویندو د کتاب الله یویندو د کتاب الله هغه ورځ یو ځای له جلسې له تللي نو د دې تیرا یو عالم کولو وی ویندو اغلا ماوی چی دا قرآن شریف بلک کی دے برا وی اغلا ماوی دا کتاب زر نشم کی خیر وی دا منی کاغا وی بی یاری دو ایز بطبا شما سنو دی بی حرمتیو نشی وی کزشم کاغا شو اغا ایندو کتاب ما قرآن شریف مال دکان کی کینو وی دا بلزے کی دا کتاب زر نشم سنبالو لے اخیر سوچ پکار دے اسلام والو یو هندو د کتاب الله نه دوره یریږي چې د یری په دکان کې نه کیږي چې به حرمتی براش عالمي ماته قران کې نه خو دکان کې ودا زلشم سمبالو د دې به حرمتی راش. یو هندو د الله د کور قدر پیژني چې غیر سره ډول او سرنا او ډنګ ډنګا هغه عذاب الهی نه یریږي. او ته مسلمان دې جمعات د جمعات ادب دیو نه پیژندو جمعات ادب دیو نه پیژندو. او څومره چې یو سړی د الله د قهر او د غضب مستحق کیږي په بی ادبۍ باندې کی چا چې لږ بی ادبی کړي یاد وساتئ ناغت ایمان او اسلام نه دی نصیب شو بی ادبن الله ایمان او اسلام اغست. او چا چې لږ عزت احترام کړي هغه ته الله ایمان نصیب کړي. حدیث کې راغلی او صحابي راغ نبی علیہ السلام باندې ایمان راړو نبی علیہ السلام ته ویو دې نه پیژندم وینا ویزا هغه سړی چتا پاغ فلانی بازار کې دین بیانولو یو یو خیمه لبو درې دي یو سپینګیره در پسیو او جولې د غټو نډه ککړې وا پکانو وشته دا ابو لهب چ پکانو حضور صلی الله علیه وسلم وشته چې خبردار می منې لیونه وې زما خیمه سره درې دي او تاوي ايها الناس قولوا لا اله الا الله. سپینګیری بیا جولې نه غټ راواغستا زده خیمه نه وروتل مو تور می دتی کنه بار کماوي خبردار سپینګیری چې زما خیمه سره پی گزارو نه کې ورد الله دا حبیب دغه کی کافر دی. خدا آداب او خیال او ساتلو سو کال پس الله دی ایمان توفیق ورکو سو کال پس الله دی ایمان توفیق ورکو چې موږ تاسو د الله د کتاب د الله د ذکر زما عزت مندو د دې د آداب او خیال او ساتو د دې د آداب او خیال او ساتو په دغه آداب او موږ تاسو کې اسلام راضی دین باندې جماعت سره شروع نکو دا بازار د ګورز نه وخت حلال مزدوری دا تاسو ټوپک دی جوړ کو دځې پکې ندا کته یو سو قدمه د قران د کرام او د جمعات د کرام د وجنا په لشي شریل ته بس حکومت کوي تلاوت بګه کې دی شي د ما د ډز ډز نه دا په توجه کې فرق راشي نو په دې لږ ادب بتاله سم ملاوي پیریان د کفر په حال کې دي د حضور صلی الله علیه وسلم قران چې واره دو الله دا پیریان حال ذکر کړي الله وَيُعِزُ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ زما حبيب هغه وخرا یاد کچ ما پیریان تا طرف ته متوجه کل قران اوریدو کله چې قران تلاوت ته حاضر شل نو یو بل ته وی ان سویتو چپشي دا قران لستیش حضور صلی الله علیه وسلم مسکی قران للی او دا نه واړه پیریان ورته ناس نو بس ګور نو ورل چا دعوت ورکړي قران واورېدو اورېدو سره ایمان امراړو فلما قدوی ولوا الی قومهم منذرین چې د قران تلاوت په مسکی نبی علیہ السلام پوره کو د ایمان امراړو او قوم تلاړل یره ول ورکولا او خپل قوم ته وی یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی ای زمون قوم تاسو وی دنیا کې سنوي کار شوه مونږ یو عجیب کتاب واره دو چې د موسی عليه السلام نه پس راغله ده يهدي ال الحق و الى طريق مستقيم. قربان د قران اوریدو کې سره फायदा وي دا قران صحیح کی د خی صحیح عمل خی مونږ تاسو به کنا کی دز د کانه معامل زکو ولي ادب نو داغه يهدي ال الحق و الى طريق مستقيم قران د صحیح قائد او لار خی د صحیح اعمال او طرف ته لار خی. الله دې موږ او تاسو ټول قران اوریدو والے جوړ کی زمای عزت مند قران اوریدو سره سره سره وادي الله کړي بل آیات چې ماستا سړوان دې لسته او الله وعده کړي فرمای ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې خبره کې شک نشتا چې دا کتاب د نصیحت او هدایت نه ډک دی. خدا نصیحت او هدایت بچا ته ملاويږي لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید چې څوک زړه والوي عقل والوي قران ته غوږی خې او متوجه ناشته نو دا داسې کتاب دی کنه چې د دین څوک خالی جولای نجی جولای وی الله دا خیر د دنیا او د اخرت نه ډکای چې موږ او تاسو زما عزت مندو کتاب الله واور او د هر چانه واور د هر موږ ټول ګره دا مساله د انبیاء علیهم السلام د عیبونو نه بپاکو دا انبیاء علیہ السلام نہ کته چې سمره دی نو ټول په عیبونو کې کړی څوک لګ او څوک ډیر هر ځان چې موږ او تاسو کتاب الله وورو او دی له سوچونو کو چې دا څوک وي او څوک دی او د چا د خلینې روزي دی له سوچو کو چې دا کلام د چا دی کتاب د چا دی دا پیغام د چا دی دا قانون او دستور د چا دی بیا به الله زموږ استاد په جولو کې خیر اچي او دا وعده کو کلکا کمو او تاسو د یهودو د نسوارا او د امریکای او د روسوالو خلاف یو نو دا غي خلاف بدای چي د شیطان منی نو او تاسو بده چا منو موږ او تاسو د رحمان به منو عملاً د الله کتاب ته غوږ کیدو د تزان تیار کو نو دا سه به ان شاء الله موږ او تاسو کو کنه بکو دا د خپل کورن نګور ټي وي وی سي آر دا خبرې لري کوي دا څومره مشران مو دي ناغی تا نصیتونه او کوي دا فیصله صحیح طریقې سره کوي ظلم نه کوي دا علاقی او دا ملکونه به تبا کی دنیا گوره پا عدل او پا انصاف ولارا دنیا پا عدل او انصاف ولارا دا حدیث پاک کی راغلی کم مشر چه دا عدل او دا انصاف مطابق فیصلے کئی پا خلقو به حیبت وی او دای با دا نور پا کرسو ناس دی حیبت پا پینی دا نور پا کرسو با ناس وی اس قسم حیبت باز روایاتو کی راغلی دا اللہ دا عرشی طرف لبا ناس دی صحیح فیصلہ دا اللہ دا پارا فیصلہ اخیر دا قوم تاسو لسترگی مشر راجمه کی نادو کسان جنگی او دے او ذریعه معاش جوڑ کرے دیو جنبا اگر دلی طولو علاقو بدا سیو کنا اینور مسلمانان و قبائل و طرف تا توجہ ہوا چی سب شلو بس قبائل لی و قبائل لی قبائلو کدا سے مشران رالن آغا دا حیاو دا غیرت ندک دا خارو دا لاندی پراتے اس پا دو روپای دری روپای چی کم پل بس پیسا درانا شوا پل فیسلا عدل انصاف پکار رہے یو پلک د سړی پلار دے بل پلے دشمن دے او چې د کلمہ ویلی نو خبره به چا نه پاره کوي دا الله د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه عجیب صحابی غزوه موتا کې شهید شه او د حضور صلی الله علیه وسلم مشهور شاعر عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام خیبر ته لیږل چې لاړ شه خیبر د باغونو وطنو دا غي د کجورو او دارنګ دا غي د میو تخمین او اندازه بولګی چې دا باغ به دومره کوي دا به دومره کوي چې کله هغه خیبر تلاړو دا خیبر دی يهودو نډکو نو يهوديان خپل منځ کې مشوره وکړه چې دله بس لاله شور کو ایوي دنه دا زمونږه غونته وي ویګي په خبره وای وی دا دنه زمونږه غونته وي امون کله ساده تبلیغي وي چې تلاړو یو افسر لوي زما د بجلی میټر بند دی نا غوالی صوفی صاحب دا تا سنگ خلق ہوئی چی بند میں که تا ویچی ما میٹر بند چی غوالی صاحب ارس اگزان گونتی مگنائی پشی پی خبر ناوائی کچھ شزر چی ولی کرسی ولی کی دی جدی پی کی ارس اگزان گونتی مگنائی نو یهودو اگر دا زان گونتی گنلو ویسا لالچ مالچ بدل ورکو او دے چی کم باغ شلمن می وکی ندے و لسمن ایساب کی نو آغا عمر با منگ سوکو زکر نبی علیہ السلام خیبر والا ولویلیو چی شرم منا د زمکا باندې زمیدار یې کار کوي چې باغ نه شې روزي نیم مو مسلمانان لره کوي نیم تاسو ولې حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په پوښ قربان دا خبره نه صحابه زمو دینی مشران دي آ چې پوښ دوی هماله سلاله شرا کول غواړي نا ورته ساجی به خبره کوي وی زه د اغا چا د طرف نه ای يهود تاسو تراغلم چې په دنیا کې دا غوونتي محبوب ترین انسان ماته نشتا غسوک دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زما په مور او پلار قربان بچی قربان خپل قربان دا هغه چا د طرف نه تاسو تراغلې چې په مخ د زمکه دا غنه محبوب ترین محبوب انسان مال نشتا او تاسو په مخ د زمکه تاسو نه مبغوس ترین نشتا تر دې پورې يهودانو د خنجرانو شادوګانو نمران الله هم ذکرې خو یاد ساتي د رسول الله محبت او استاسو بغض ما دے انصاف نہ لری کولے نشی دیتا وئی ای ورتا وی آو آو بس داغ عدل لے چی اسمان اوز مکا پی ولاد دی پا دی عدل خو اسمان اوز مکا ولاد چی یو طرف لک استا دا سی دشمن دے لک یہودی و نصرانی بل طرف لک دا سی دے چی لک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خو خبر بدا اللہ دا پارا کہ نبد چا دا محبت دا وجی نا حق پریزے او عدل بپریزے نو نبد چا دا دشمنی دا وجی نا اللہ دے زمون پا مشرانو بانے رحمو کی خوگر دا یادو ساتھے دا با زمون استاسو توبے سر تعلق لڑی کمون استاسو توبو باسو علمن او عملن کتاب اللہ تا متوجی شو اللہ سرد نیکان و مشرانو سے کمے خونے اللہ سرد نیکان و مشرانو سے کمے خونے چکل خلق نیکان شل نو سور سور نیکان بادشاہان عادلان بادشاہان پہ اللہ راوستل. دا سے بادشاہان ہم پدی مختیر شی عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، دارنگ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ، اورنگزیب علمگیر رحمہ اللہ، دا سور الویلی عادلان تیر شی. واغا وقت کی مسلمانانو کی حیا وا، پائی کی پردہ وا، پائی کی غیرتو، پائی کی پدین بان علم او عملو. کمونگو تاسم نن بیادی قرآن تا علمن او عملن رجوع کو، نو دا خبر دا اللہ دا رحمت نس گران ندا و بعید ندا چا اللہ با بیا انصاف والا راو دے. ننگور پمونگو تاو سک مسلط تھی دا غی طول راز باز تعلق دوستی او مدد دی یہود بارکے دے. نن دا امت مسلمہ ہر سڑے پریشان دے چوا اللہ دا سنگ منافق او دا سنگ بی دین دے پمونگ مسلط کرے چا دا غ مدد نصرت دا مسلمانانو پا مقابلہ کی چا سر دے. مونگو تاو سکول نشو دی وقتی مونگو تاو سلطو بیستل پکار دی دا اللہ رب العزت دی کتاب لے چھ مونگو تاسو متوجی شو دا افغانستان دا طالبانو بارکی کم مدد چھ دی مسلمانانو میند خویندو کو دا دا خلقو پا مالونو زندگو کی اولاد کی اللہ خیر و برکات تیوا چھے. یقیناً چھ دی دور کی امت مسلمہ دیر عجیب مثال دا پخوانو صحابو صحابیاتو مثال پیش کو دا سلسلہ زمائی عزت مند بندو ایما نورتم ترغیب ورکوئی پخپلم دا سلسلہ جاری ساتے ترسو چدائی دا تکلیف ختم شوے نی نو ترغیب پوری بکار دارے چھ مونگو تاسو دا چندا کمالی کی گی کہ ہر سکی گی چھ دے سر بھرپور مونگو تاسو سو کو دارنگی خپلی دعا گانے کو کنو تنازلہ زمائی عزت مندو کو دعا گانے کو اللہ طرف لطوبو باسو انشاءاللہ چھ مونگو تاسو دعا گانے کو توبیو باسو او دا خپلو رونو سرا د زړه د محبت په اعتبار باندې یو یو نو ان شاء الله دا الله مدد او نصرت پرز د مسلمانانو ټول یو بدغه شان فکر کو څوک په جهاد کې اختاو کو څوک په دین په بل شوبه کې اختاو خو فکر د کافر مقابله کې ټول سو چې کله د امت مسلمه فکر یو شي په دغه اجتماعي فکر باندې د رب العالمین د طرف نه د خیر د رحمت د رحم او د کرم فیصله راځي. دغه شان هر دور کې مسلمانانو باندې پریشانی راغلی خدا کا پریشانو نہ پس اللہ راحت روستے اور حدیث کے راغلو ویبزل العبادت انتظار الفرج من اللہ تعالی بہترین پہ عبادتنو کی سرے چی پہ مشکل و تکلیف کے گیرے او تپد انتظار چی راحت ورازی دا اللہ وادکڑی فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا اللہ ویلی دیو تکلیف سر بدعا سانتے آگانے راولم ہو کل رازی دا غی علم دا اللہ سر اللہ وادکڑی اللہ دے مونگو تاسو لدے صحیح توبی توفیق را کی اللہ دے مونگو تاسو علمن و عملن قرآن ترانیز دی کی دا درس شروع دے تو بجو نا تر دول سو بجو پوری انشاءاللہ مونگا درس کو لگ لگ ایسا پدے کیا لے دا لگ ناس تا دا قرآن با اللہ دا دنیا و دا خیرت دا خیر ذریعہ گرزی او دا سمر پریشانی دا خیرت و دنیا مونگو تاسو لمخلے دی دا طول با اللہ دا قرآن دا علم و دا عمل پا سبب بانے دا طول با اللہ ختم کی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم انصر المجاہدین فی افغانستان وفی شیشان وفی فلسطین وفی کشمیر وسائر البلاد اللہم انا نجعلک فی نحور اعداء الدین ونعوذ بک من شرورہم اللہم دمر دیارہم اللہم شتت شملہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم خالف بین کلمتہم اللہم القی فی قلوبہم الرعب اللہم لا تذر منہم احدا یوز المسلمین باران دا پار دعا غاڑی اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا اللہم اسق عبادک و بہیمتک اللہ دا امت مسلمہ سے دینی دنیاوی پریشانی وی اللہ دا طول امت مسلمہ پا حال رحمے گی اللہ دینی و دنیاوی طول پریشانی ختم کی ہر چاہتا اللہ دا حلال رزق دروازی کلاو کی بیمارانو تا اللہ صحت کاملہ ورکی دے چا بچینی اللہ نیک عمل صالحان بچی ورکی اللہ دے دین دز دکڑے و پا دے معنی دے عمل کل توفیق منترا کے اللہ دے دنیا و دا آخرت دے شرمن لگئی نمو ساتے زمون دے ٹول اہل اسلام خاتمہ پا ایمان کے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد